أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن ترغيبات تي رمبي ترغيب دي جهاد تا أبي أرسو جواب دي وشبه تاغين مخي مثال لتخفيف دنیاوي سل بني إسرائيل بیا جواب دي شبه نبی اور پسې بل ترغیب دی جهاد ته. کان الناس امته واحده دا مراد دی کی ترغیب دی جهاد ته دا الله بلار کی کوشش وکې دا الله دین په خپل ځان باندې پوره په پوره جاری کې او دا غي دا پوره پوره جاری کولو کوشش وکې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل شے فی السلم پہ اسلام کے کافا پورا پا پورا پا پورا اسلام کے داخل شے بہتر ام دادا چی دا کاف فتن حال دے دا سلم نا زمخ شریک شاف کے دا غرکڑے دے او دا سلم نا مراد اسلام دے لکا مظہری و ابن کثیر یا نور و مفسرین و خلو تفسیرون کے لیے کلی دی سلم په کثرې سره او په فتحې سره دواړه استسلام ته وی منلو ته غاړه کې خودو ته طاعت ته د دیو جن د دې سلم اطلاق کله په صلح کیږي کله په اسلام کیږي. او معنی دا ادخلوا فی الاسلام بکلیتکم ولا تخلطوا به غیره داخل شه په اسلام کې پورا او مګړاو د دې سره بل څه شه. یا ادخلوا فی شعب الاسلام کلها واحکامه کلها ولا تخلوا بشیء منها مظهری. د اسلام ټول سانګې په ځان جاری کې ټول احکام هغه تغاړه کې دے او په کیسه نقصان مکوئ. ګوره پوره اسلام خو یو دا مطلب وي چې د اسلام څومره احکام دی هغه تغاړه کې دے او د هغې نه علاوه نور ورسره مګډوئ. د هندوانو د مذهب خبرې د نصاراو د یهودو د مذهب خبرې دارنګ د نورو غلطو دینونو والو د مذهب خبرې هغه پکې مګړه وای بلکې صفا او سوچه اسلام هغه کې نه نوځه هغه کې داخل شه. جلالین د سلم معنا کړي او فی جمیع شرایعه داغه پټولو احکامو کې شرایع احکامی هغه ټول به معنی اردی و جنہ مظہری وی مراد پا آیات کے الامتصال بکل ما امر اللہ بیہی والانتہا عن کل ما نہا عنہ. آیات کے مراد امتصال دے پا ہر اغا خبرہ چی اللہ دا غی حکم کرے دے او بندی دل دی ہر اغا خبری نا چی اللہ دے بندی ذرا ہستے دے او کبا دے کسا نقصان نا آگے نبیا پورے اسلام نا دینو نبیا آئے فیدہ و مغا نہیں او چی پورے اسلام پتا کی نشتا نتبے بیا پا دنیا کے سنگ خور کی چته وای ز ټول دنیا کې ټول اسلام خورول غواړم ویل به خور کې چې دا ول نه پتا کی کنه چې پتا کی پورا د احکام او تابعداري د الله نشتا سنت خو سکے مستحب خو سکے چې تا فرایض چپل کړی دي او هغه دي چقول دي او غاړه وته نه دی خنه ته څنګه اسلام کې پورا داخل شي. الله خو یې پورا اسلام کې داخل شي نیمګړې نه ولیک نیمګړې اسلام کې داخل شي صح احکام دې اومنلو پس عمل نکې نو ته ماډل نشي جوړې دي نمونه د بل د پاره دارنګ ته بیا دعوت نشي ورکولې په کوم خپل دعوت ورکې چې توره دعوت ورکې هغه ته وی چې خوستانه مخ کې خیم نو ته بده سوای تاسو په شان چې شمه خو دنیا بار نه تنګي نو دخلوا فی السلم معنا اسلام کې عقاید دي عبادت دي معاملات دي اخلاق دي دا ټول به منې او دا ټول به اول نه خپل ځان جاری کوي بیا به کور کې جاری کوي نو بیا به د دې بار کوشش کوي د جاری کولو لکه دا ترتیب دی د الله د دین چړومبه تهذیبی بیا تدبیری بیا سیاستی. نو چې کله تهذیب نه دی شوی پورا نو تدبیر نشي کولی چې تدبیر پورا نه دی شوی نو تاسو بیا سیاست المدن کولی شي بیا څنګه بار راوته شي دا اسلام د خورول کوشش وکړي بل دی ورسه ځکه ادخلوا فی السلم کافه ور دعوت د دین حقا دا یقینی اثر کوي ادا خوریږي خدا پاک صورت کې چې کم داعی دی نو هغه په هغه شرایطو پوره دی، مانه ټول اسلام ته غاړه ایښې ده، چې هغه په خپله د ډېرو سنتو بربادي راوستي او ډېر فرایض داسې چې د خپو د لاندې کړې وه بل ته څه دعوت ورکړي نشي ورکولې هغه دعوت، ځکه یو ادخلوا فی السلم کافه، او ایمان والا ځان ته وایې نو بیا اسلام کې پوره په پوره داخل شه مکمل، او دغه وجه ده چې بیا دعوت اثر نه کوي. ښه، مونږ وایو ډېر لوی دعوت شروع دی، د قرآن بیانونه دي، د احادیثو درسونه دي، مبلغین دي، او خلکو ته خبرې کوي، دعوه دا سر بالا غيو کی چې داول نه دی برابر شي کنه، اجه دل خپل نه ورځي نو بل به څه دعوت ورګي، اخو به د خندنی شي د بل کنه. دې بنیر غاړه ته چې دا یو سکو دا غاټه و نیو تن په غزه کې بدمعاش او په خواش را تیرې ده بنو چې غسی خواله ورور زیدو نو ته وې هرګه کریمه وایا ابې خنای کوم ما خنای کوم ما دې پر اتیرو خو یوزل جی پر اتیرې ده نو جو ثوې و درو پاسلا یوزل دا کا پره واما الو وایا کریمه هغه سیک پوش چې اوس خو سر را لوي کنه سر را لغوري اوس هم شته بنیر غاړه ته اندوان هم شته او سکان هم شته او خو په دې ټوله علاقه و د 47 نمخ کې ناغوته زجد من پریدی نایکن وایرا تا کلیمه وایا کلیمه چې ویم ناغیر مال هو فلم ناراضی خود استاد نه بدکو سو یو داسې اسلامي کنه یو سره په خپل د دین نه پور نه خبر او سباله کافر باغمان اعتراض کوي کنه ناغه بسنګ دین اسلام خور کیو بل دی وای چې دیو ته وای چراشه فرایض من ناغوته استاد دا منم چې مونږ فرض ده دا منم چې روزه فرض ده دا منم چې حج فرض ده و تا سره په خپل اخ دولت ته اشتمنه تا له په خپل دا فرض نه تر سره کړی حج دتلې پیسې پی لګي دې پیسو له سره نه خو ګډر بداسي وي نه چې سره د دولت نه او د مال نه وي بیره ورګه لا کور مینه دې پوخ کړي ورګه دې غل ته دا زې پکې جوړو ما ورګه دا کوم او دا کوم دا نن سبا خو لګا آسان شو ولې د مزدورې د پارال ته راشي نو حجو کی نزا آسان شو خدا بډېره ګران وا چې دې لپاره پیسې لګي نو چې بیا و ته دا وې چې دا پرده خوم فرض ده د الله په کتاب کې ده نو تا چې په خپله په پرده باندې عمل نه دی کړی نو که ما په مونځ باندې ونه کړو چې ته کافر نه یې زه څنګه کافر شوم تا پرده کړې ده استاد پوره تا کور کې پرده شته ستا ښځه استاد رور نه ستر کوي کنه ګپو سره لګي خبرې و سره کوي چای و تک دي ډوډۍ و تک دي نو چې استاد دا نه شي ویلې نو امینه به موسه ګیله کړو استاد بخپل داسې دی نغه وبل دعوت ورکی نه به ته چې استاد سې کې ته مانوم فرض لاړو زه منم چې فرض دی مونږو خو ستان هم فرض فتا شي ویل کنه منه کافر یو کو منه یو نه کې نو ګناګار دې ما پشان دي نو تمہاره څنګه دعوت بهر صورت دعوت شتا خو دعوت پاغه شرایط وبته ته پوره چې پوره اسلام کې داخلي ښا نن بدبختی ده چې زمون مسلمان قوم د خپل نبی د سنت نه نه خبر د قران کریم درس پسې چې داسو وخت شو فلور شپه کاله خامخه د حدیث یو ټوکړه مونږ وایو یو سو حدیث په دې بنیاد چې سنه صحد پوری زمونږ رونه بایگان او دارنګې مین دي خويندې د محمد رسول الله د سنت نوم خبر شي کنه چې سنت کې د دې باره کې سره غلي د دې باره کې ایو دور داسې او چې نه قران او نه حدیث فقہ کې ویراغلي دي فقہ کې پاغه فقہ ومولا داسې ورپسې روانو چې سم ایمان به راوړو کتاب ته حدیث کې دا راغلی دي ناغه به نه فقہ کې راغلی دي کنه مونږ خو یانه بیان یو نور لیزا کې نه دی راغلی چې سورتونه پس پځه ما دواشتا نظر به در پس کتاب راو واست نو زمونږ استادانو الله دې پر رحمتونو کی هغه مونږ ته دا وې چې دا سې کسانو لن جواب ورکوا چې دا خو د یو مولا کتاب دی شرم بلالی او عالم تیر شوی دی کې دې شي دا غنه غلطی شوی الله به معاف کی لیکن مونږ ته د محمد رسول الله سنت مخې ته پای کې نشته نبی رسول سلام ټول ژوندګي کې نه دکړې صحابه نه دکړې نه دا سنکولې شو نو دغه شان دی صحابه ته وي د فرض نه پس په جمع دعا غوري نشته نه یو کتاب کې نه دی راغلی الګا کم کتاب کې پتاو کې لیکلې دي کنه پتاو په کومه پتاو کې لیکلې دي پتاو کې هو تضعیف کړلې ولې دروغ وای پلانې لیکلې دي پلانې خپل په دین کې دلیل لې اخر سوار لسمه دیار لسمه زده مولا دی غلی کلی دی مونږ ته خو نبی علیہ السلام کړی دی صحابه کړی دی تابعین کړی دی د دین دی سلور او امامانو کې امام ویلی دی چې وی کې پس سترګو به مونږ بیا کوه دا چې واخل دا نورم ښا جنازې نه پس په جمع دعاګانی دارنګه په دې غمونو کې چې د ورځې نه جمع دواګانی کیږي او منې ډېر استاد پکې وی الله اکبر الله اکبر خلق په مونږ کې وی کنه په دعا کې وی دعا په اخر کې خو امين ویل کیږي کنه ادې په الله اکبر ختمي غول ټول خلاف سنت نو چې هر شي خلاف سنت نه دایو کې خلاف سنت شینو چې یو پیاله چې نه یو پیاله لاس برکړی په یو لاس باندې چې پیاله نه ولي په یو لاس او په بل لاس باندې داسې کړی نو دې خو غټوم نه قضا کوي او لاس راځي کړی دا خو دعا نه ده دا خو خاندانې دي بل ته په کم نیت راغلی یاره ته ځای کې دی کې ناستې تیره وی پلان کې بلانه خپه شي دوا ته نیور ښکاره شوي نن درې مرض شوه نن دې مرض شوه څوک چې ډېره مینه کوي نو هغه درې ورځې دواګانو نه ځي دواګانې وایي کوم ځای راغلی وي دا راته وایي تعزیت راغلی وو ا تعزیت چې یو ځل اوښه نو دوباره مکروه دی بیا نه شي تللی ا چې کله ته جنازه کې شریک شوې او ته قبر له لاړې نو تا تعزیت وکړو دستا کتابونو لیکلي دي الجنة لأهل السنة دا د دیوبنیانو معتبر کتاب دی د فتاوی دیوبند نه زیات معتبر دی د مولانا عبدالغنی خان شاه جهان پوری او دا د مفتی کفایت الله رحمه الله دا تقریر دی ټول دا مدرسه کې صدر مدرس هم پاتې شوی دی او دا غین علاوه دلته چې کم چاپ دی ما سره چې کوم نسخه ده ناغره دی کراچی مولیانو مفتی احمد الرحمن صاحب د بنوري صاحب زوم چې او مکه محترم مدني ټاون داغه د مولانا حبیب الله مختار دوه وفات الله دی وبغي داغه دوه دغه پښتلوم به پښلا پس پښتا ما سره چې کوم دی اوغه د ډیرو کسانو استادانو دی مفتی احمد الرحمن صاحب خو احادیثو کې نه خو صفنی کتابونو کې مختصر و غیره کې استاد زمونږ پادشه دی احترام کوي داغه تیم دغه پښتا نو ته خپل کتاب نه مني داغه نه علاوه نور کې بیرته مو خيو نور علماء هم لیکل دي الحدیقه الندیه کې نابلسی مفتی کفایت الله صاحب کفایت المفتی کیم لیکلی دي چې کله ته په جنازه کې شریک شوي او ته الته لاړې مولا دام نه مني سوې د خلکو کې خورا کړې ده چې یو د مړي حق دی یو د ژوندۍ حق دی نو د مړي حق کو جنازه وا او د ژوندۍ حقدار چې ته بزینه د جمع دوا بګیل ده دا ځکه استاد دی وای د ژوندۍ حق یاره جمع دوا رګه تعزیت دی تعزیت خو تسلی ورکول ته وي دعا ته نه وي دا ته تسلی ورکلاغله هغه د رضان شو کو دی خو چې زه دې ته راغلی وم غوړې ښا ناغتم پتر چې داری واجی کار دی سبا پر داغو توک رایشی نزو بزمان علتا بناستی ما ناغبم بیا ځان در رسی بس دا شیری تکر دنیا یو کار چې سڑی یو بل لپا بدل کی یو سر پرون گوٹ کرو نو دیو سر نن گوٹ کرو یو سر پرون اشر کی شریکو لو کی شریکو دیو سر نن شریک دی شیخو دیاغا جوڑ دی و دا اللہ بندوی مونگ دا دینا نیمان کلی چی مڑی دا دعا مکوا او کور دا دعا خو دا جماعت پا گوٹ کی کینا یو دورا کاتا نفرو کا و خب اخلاص و دا دعاو کا انشاءاللہ چی اللہ پا غط ساسرو رسی ادا رسمی دعاګانې ادا بیا بیا تلوي دار درې مې روزي تللي دي دوه مې روزي تللي دي دا کم دینو او کدا دین وې دا کم ځای نشي دین مونږ تر اغله دلته به وو نن فاغزه کې زمونږ د دې کلی کسان شته د نورو زینو کسان مدینه کې ډیر دي ښه مدینه کې شته وي خلک ځي خپل مزوروله په مکه کې ډیر دي ډیر کسان دا غینه تاسو کا په عربو چې غم راشي غي سکي دا عرب څوک دی را تاسو پته شته ظاهر ده چې دغه کې صحابو کنه او پاتې شوی دی دغه جې دادونو کورونو داغه عربو په نسل کې روسته پیړې کې داخله کراږي کنه ٹھیک ده چې خبر پکې مې بد به پکې مې لیکن دا سو د خپل مشرانو طریقې خلک نه پری دي داغه مشرانو طریقې په کې را روان دي نن چې په عربو کې په یو کور کې مړ یو شي کنه نو موږ سره وملګره دی هغه د سلور کال پاتې شم زما مخه تا خوا کې کور کې مر شوی دی مړ شوی دی ما زنانه نه ویل دي چې دا غوبلې جوړ کړی دا سراسر د سنت خلاف چې نبی علیہ السلام وی د مړي کور ته جمع کیږي دا ولې ته جمع کیږي دې دا حدیث نیمه ټوکړه باندې ستا ایمان دی هغه بیانې چې رد بدعت کوما او دا نیم به ته پریدي او خوري وې صحابي خوې كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام من النياحه مون به د مړي کور ته د ویر د کور ته را جمع کیدل او دا رنګ د مړي په کور کې اخلي پخلي کیدل دواړه د ویر په شان ګنا ګنو لکه څنګه چې د مړي په کور کې اخلي پخلي کېدل نشي کېدی دا درې ورځې پاغه غم نه پکار دي چې توله دمور کې توله د خپل کور نه لګي د نبی له سلام د تر زوی شي چې جعفر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه ورور دی ښا ناغه کور کې خپل بیبيانو ته ویس نه اولي آل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم د جعفر د کور والا د پاره ډوړې تیار کړي ځکه پاغه داسې مصیبت راغلی چې غیر دی اخلي پخلي نه مشغوله کړی دي د خپل تر زوی له د تر زوی له ورکر ډوړې نوړې نور بروړي نور خلک وړي خو هغه نوړي ښا اب ناستي په خپل په دعوت کې او دې ډوړګانو ته په انتظاري چې نن د پلان کې ډوړې ده اغلی غونته تپوس بومو کی کنه ولی په چا چې غم راغلی دا منم چې پاغه بغمی زوی مړ دی لارې مړ دی خو چې لګونته تلری کنه ناسیم داسې حال دی الله دې معافیو کی زمونږ غ الفت او زمونږ اگر ورولی او زمونږ بایچاره او زمونږ مینا کورنۍ کی هغه پنیش حساب ده هغه سه حیثیت نشته رور خو د پختون په نظر کې بیا تربور شي دې حیثیت لراشي نو ډیر نږدې تر زامنو باندې هغه څه پیسې بلا پیولې چې بیا لري تر زوی دغه ناس ته غلګون ته تاسو د بل نو کې ډوډۍ چا کړی دنا او دې پلان کې ښا او ابلوس کو باندې اوس تیری خلوب وو د شر په پاندو باندې یو ساری وتا چې ډوډۍ اوخري ته ما سخن کې پکې لگا سترګم ترخه کې ښا راشي او بالغ سر ته کې دی بل خود کې دی ودشي ما زیګر کې بیا روزي وجر کې اخو دي خو کې وي نه چا ډوډۍ ده نو دې پلان کې نبيات ورشي او خيزي اړ کې یله کوه دا غم وو کنه دا ستاره پر خوشحالي وتا خو د غم نه خوشحالي جوړ کړه او ګورا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف شي کنه په سړي سوره مصیبت راځي یو غاړه ته پلار مړ دی بلې غاړه ته زوینا زولې مړ دی بلې غاړه ته بل غم راغله او دې غاړه ته دالوي غم نشي دی بوجره کې دغه شان سوټه ناشتي کسان برازي ولېش بیا به خلک ته پوښتنه چې پلان کیس شو الکه وایي دا پلان کی زله ته پوښتنه خانه ته خانه شپا غم راغله د غریب بچته په بالغ طریقې په وچ آرام وکي نه ابو ته نه ناشتي کسان برازي چې هغه وویني پلان کې بخا مخه تپوس کې پلان کې لاله نه لیدو لکه پلان کې لاله تپوس ولې کې بیا به تپوس کې درې سلوره پرې نه شي لګ آرام وکي ټول تا غل مصیبت نه دی بس ټینډ او سټ کې ټینډ او سټ کې تر ماخا ما پورې نه وزګاری درې ورځې چې تیر شي کنه لاغم لانه نه دیږي بیا ښا بیا اخر کې کوک پاتې شي دا درې رواني پیدا نه دی دلا دا پتا په ځان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف دی کو دا شی نه جوړ شو کنه دا شو ګور د عربو غ معاشره ته صفه معاشره زموږ ملګری د مولوی سی په مخ دلته امامو دا غرور مدینه کې داول لال خبر کې بیا مدینه دراغه هغه زما ډیر نږدې سره سلور کال مې سره تیر کړو دا پلار مړو وی د جنازې له خوځته لمه جو واپس را لمنو ما زه سې کو چې خلک بجو تکې نه راکې دي کنه خو زه مې نه نوې دکان تورلم هغه دکان کو لوکړو نیما چې کین استم نو لګاښ نه یو سره ما نیما وته چې دعا بو کو اگر اترا سینې مې قتل چې راته سوې څه شي دی وی نیما ته خبرو کې را وی دي جاهلان خلک اله تر اوسه پتا سو کې دین نه راغله ښا ډیر لري خپل رسمونه هم جوړې دي کورانی او پاګې باندې یو بل ملامت کوي پندېرې جوړ دي د خلکو دارا جمع کېدل وو دا فقها ولیکلي دي چې صرف د مړي کور والته اجازه قدر لښتا معنی دا غرور دی پلار دی چې که خلک څوک تعزیت لرا دي جنازه کې او په قبر کې نه دي شریک شي د لری نه څوک را دي چاته پته ولګي کنه اتفاقا درې ورځې داګه د پرناست کول شي خو چې اعلان نشي ولې چې اعلان نشي نو بیا د پندېری رامادي د خلکو اعلان حرام دی د مړی د جنازې چې پلان کې مرګ او پلان کې ټیم به جنازې دا اعلان په بازار کې منشتا او تا په خپل شامي او کبیري عملو کو حنفی تو باندې عملو کو ککړ دی یو مفتی رشید ته مونږه معلوم دی په دې ټول پاکستان کې حقیقتا هغه حنفی وو مونږه هغه قدر کو حنفی وو او هغه دا ویلو چې زما اعلان بنې بالکل دا د جنازې اعلان نه شوی بل وی زما چې چا پسې منځونه کول کنه د جمعه امام بس هغه به زما جنازه کوي نور کول کولاو فلفلات ضرورت نشته چې بلتن برازي او غو جنازي ته نن سوا مونږه پیشن جوړ کړل هو غو پلان کې سه برازي او پلان کې سه چې د په زندګۍ کې سره نه مخشوي خو هغه د په نظر کې مخاوري د کول کولا د هغه جنازي ته مخکې کیږي وای راځي چې چا په منځونه کول په کارداري چې هغه ولا جنازه وکي ادا په قهاو لیکل دي ورخه په قهاو لیکل دي چې جنازه به امام الحي کوي معنی دا هغه قبيله دا هغه محله د جمعات چې کم کسته امام دلته خطیب دی او دا هغه پسې منځونه کول لغله جنازه کی خبره ختم وکنه ممکنه او لوی شی جو کړل دی سیبا بیا پاهي کې نور رسمونه کو په پوارا سره روان دي چې د سانه تر ماقامې سر کړی او دا لبه پکې کوي دا کم دین دی دا راتو دین دوانو په دین کې به خو نشته نو بیا پاهي پسې مړی پسې جنازه پسې بیا صابونونه او پخوا بروانو پیسې بروانه ګولې بروانه دا دین دوانو دین دی مال بردن همراه جنازه رسمې هونو دسته او نن سبا دین دوانو هغه رسمونه دي رو ختم شو الله کرم دی خدا سره رسمونه دا سری چې هغه مونږ ډو پریدو نه مولا هم پاغه غان ناراضي اګه ته وته و نه سره دا څه وسان دی غلې غون ته چاو کنه خو بیا غلې غون ته شاکی والله مدبرن کلم يسمعها کان فی اذنیه وقرا دا سره روان شو دا الله بندوي تا سبب د الله په دربار کې ودره خلکو زموږه ماتیا نه یریږي خلک به خبرې کوي 2000 دی خبرې کوي پتا پسی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خلکو ته مخه تکا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کلم مړ دفن شي نو داغه نه رستو تعزیت او مسنون نه دا به ته مخ یو چې مسنون نه څه شي دی الحدیقه النبیه کې نابلسی لیکلی دی شرح الطریقه المحمدیه چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانې د مړی د دفن نروستو تعزیت لیس بمسنونن دا مسنون نه دی چې مسنون نه دی څه شاخي جایز ونده شو مسنون نه دی د مړی د حق زما خیال سره تر دغه وخت پورې تر څو پورې چې دفن شوی نو چې دفن شونه جو به حق هم ختم شه د ژوند به حق هم ختم شه او دا الله بندوي مونږ د تعزیت نه بندو خو جایز قدر لدی چې په صحیح طریقې او کې چایانې تقسیمول پکې نه ترماسونه رولل پکې نه بالغتونه پکې نه کټونه غړېدل پکې نه یو اجتماع او جمع نه د جوړه یو لوی غنه غونه چې لس راځي او شل دي طالب نه د جوړه نو ټیک د نفس جایز او کدا سيزونه پکې خو بالکل نه جایز خو کدا نفس جایز قدر لونو ټول فقهاو لیکلو چې ول احسن ترکو ول اولى الا يفعل کبيري عالمگیری شامی ټول لیکلو فقه حنفی کې غره دادی مستحب دادی چې ډوکی نه ولا ته توایړم به تاله پکار دي چې ته په دې باندې عمل وکړې دې کې مستحب مونږ تر ورمه یک نه نیولې چې دا مستحب دي زه په عمل کوم مې دې مستحب باندې عمل نکې تهجد لا داغینم خالی چې کوي او کنه او وابین ول غرابین و تخلق وش او دا اشراق مونږ دې له خوخه مانه نه نو دا ولې نکې دا مستحب مستحب لو چړ کولې دینا او ذا ویل الله المشتقا الله خو یې ودخلوا فی السلم کافه تمام مقصد دا ما ته توي قبل چاته وي لومبه مخاطب زم دانه چې بلته بیانو مچ ټول اسلام کې داخل شه او خپل زما په کور کې پوره اسلام نه زما د بچی سر د انګریزي زما خزه دغه فیشن کوي چې هغه کافر هم نه کوي دا څه فیشن کوي ولې ټي وي ته ګوري کنه نو ټي وي مرز به ولګي نو بیا چې ګوري کله یو فیشن کوي کله بل فیشن کوي مونږه د خاص نه منه کو چې خاوند تر ځان نه خسته کوي لیکن دا کومه طریقې چې د اندوانو دي یا د فاحشه او د بے حیا او د راندو خوځي دي او دې لګي هغه کوي دا زنانه راي سره ځان مشابه کوي خکور کې بیا وګوره پرده نشته اگر تر زوی راغله دیو دا سره خان دي د ماما زوی راغله دی دا سره غپ لګی وای تر زوی او د ماما زوی او د کاکا زوی هر څوک چې دی داغنه پرده نه کول فرض حکم نه کولی او نه منل باندې کسانه ګوره پړګې نه منی چې دا په چاره وسره حکم پرده وی داغنه بیا څه کیلا وکي چې هغه پاوله پیړه کې کافر شوی کنه پاول ځل کې کافر شوی داغنه بیا څه کیلا وکي قران و یدخلوا فی السلم کافه مقصد زمادارے چې که یو فرض دا دي چې ته پاغه عمل نه کوي او تر اوسه دینه لیکلی آئنده کوا کوشش وکړه چې حکم به او کفاتر دنه نه ځان خو ګناګار وګڼه کنه بیا خو مشروطی مکوا الله و یدخلوا فی السلم کافه او ستا اسلام نیمګړی دی او ځان ته داسې وای او بل ستا په نظر کړو سخکاری نه ادخلوا فی السلم کافه داخل شه په اسلام کې پورا په پورا ولا تتبعوا خطوات الشيطان او تابعداري مکوې د قدمونو د شیطان یاد خطاګانو د شیطان مخکې تیر شي او د ګناهونو معصیت نافرمانی په دې دی راپورته کوي او ته لګیا یې هغه پس روانه تا ته شیطان یو شیخ هستکو او ته لګې دی او هغه پس روان شي لکه نن زموږ دا حال لخه دې ته موږ نه ګورو چې دا دین کې جایز هم دی او کنه یره په دې طریقه باندې کوې دن ما وکړه یا دې کې وعده وشو یا بشیل کومه یا کور کې د سنت مسله رااله د ماشوم د ختنی یا دې کې زه سکو ما دې ته کتلې چې د محمد رسول الله سنت تر سره کوم اګه نه خپل د دستور چلو ما چې دا غیر ما ته پته نشته چې دا د چانه نقل کړي چا پیخی دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو دشمن دې ښکارا ونه چې ښکارا دشمن دې نه ته هغه سره دشمنی نه کوي دا بدبخته تر اوسه پورې شیطان دشمن نه ګڼي که شیطان د دشمن ګڼلې نو خپل رور سره به نه لګین راوستا مسلمان سره چې دا مسلمان نه ټیک ته داغه نه څه غلطی شوی دا زه به ته معاف کوم کنه نه دشمن ورپسې دی نو دا خپل رور دشمنی کو انه لکم عدو مبین دشمن ورپسې دی نو دا الله حکم ته په عمل کولونه پریدی ښه کله دی یو حکم خطا کی چې مړه پرېدا وی اسلام څخه بغیر کې هو نه دی اسلام څخه په موز کې هو نه دی اسلام څخه په حج کې هو نه دی اسلام څخه په پرده کې هو نه دی نو یو یو حکم تینا لرکی نیم گلی کئی ہے ویدا مون منو چی اسلام پا دے کنے دے خدا سیزو نا پا اسلام کی دی اسلام خویلوی قانون دے چی دا غی دلان دے عقائد رازی معاملات رازی استا عبادات رازی استا اخلاق رازی دا ٹھول دی پگے فَإِن زَلَلْتُمْ نَقَوْ خَيْدَ تَاسُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ رُسْتُ دَدِنَا چی راغلی دی تاسو تا واضح احکام ففا احکام نو فعلمو نو پوشئے ان الله عزيز حكيم چې بشک الله زور اور دے حکمتونو والره معنا پس تدین چې په مسله پوښ یو خدای را چې ته پوه نه وې تا ته پته نه وې چې د محمد رسول الله سنت سدين بیا هم سو ګونه کې دي چې ستا بانه جوړه شوی وي. لیکن چې پته ورته ولګېد چې رسول الله سنت دادي او بیا هم داغه خلاف کین او فالم دې ځکه مظهری لیکلی دي دا دلیل دی په دې خبره ان عذاب العالم بالاسم اعظم من عذاب الجاهل به چې کم سره په یو مسله پوه دی او بلغه چې په نه دی پوه ناغه پوه سړی چې هغه بیا هم نه کوي الله وتعالی چې وېکا یا الله ویلی چې میکو دې بیا هم کوي داغه سزا هم سیوا ده په نسبت داغه چې نه دی پوه اگر چې هغه ناپوه لم سزا ده نه چې هغه وبچي ځکه دا دلیل نه جوړیږي چې ما ته پته نه و ولي ته پته نشته تعالی الله لوی زندگی درکړې و تاسو وخت دی نو باسه چې الله په دین ځان پوه کې چې ته ما ته پته نشته خل چې کوم پوه دی هغه کوي نو داغه سزا سیوا ده او فین زللتم زلت څه ته وایي سړی په لار را روان دی ناڅاپه وخیږي سردلاندې را شي که نه عربۍ کښې دې ته زلت وایي د دې وجې نه مظهري وي زلت اقدامکم فلم تستقیمو علی الاسلام ستاسو قدمونه وخیدل نو تاسو په اسلام ټینګ نه شوئ نو بیا یاد ساتئ چې ان الله عزیز حکیم ابن کثیر وایي زلت څه ته وایي عدلتم عن الحق بعد ما قامت علیکم الحجج تاسو د حق نه واوړېدی پس ته دېنه چې دلایل ښه ښکاره شو د الله دین مخې ته شو او بیا دې موړی نو پوه شئ ان الله عزیز حکیم چې بېشکه الله زورور دی حکمتونو واله دی زورور دی نو کوم چې د هغه د احکامو خلاف کوي سینه زوري کوي که نه راګیری وي عذاب به ورکوي نو که ته وایې ورې خو ولنه که ډېره زمانه ده داسې وکوي حکیم حکمتونو واله دی که نه مهلت وله ورکوي دنیا کې ازمیښتې پې نو هل ینظرونه تخویف په عذاب دنیاوي ذکر کوي هغه چا دپاره چې چا په پوره دین باندې عمل کول پرېښې دي جهاد یې پرېښی دی دا غید خورولو کوشش نه کوي دا الله دا غدین حال ينظرون انتظار نه کوي دا خلق الا ان ياتيهم الله مگر د دې خبرې چراب شي دي دا الله في ظلال من الغمام وصور دور يزکه والملائکه عرب شي ملائک دا عذاب او قضي الامر فیصله بوشي د کار فیصله بوشي د کار دا عذاب یا قضي منا وجبا لازم بشي عذاب عذاب برش ور الله راتلل دې دې پوری مونږ منو بس اخو بیا غلیشا باقی بیزاوی وغیرہ یا نور مفسرین وی عبارت په حذف د مضاف دی الا ان یاتیهم الله من ان یاتیهم امره و باسه مگر دا چې راشی دی دا حکم داغو عذاب داغو وې تاویل مکو کنه مظهری دې مقام کې لیکلی دی ان شاء الله تفسیر پوره خو به سورې یونس کې زکوم بیا هم داغه مظهری نه حنفی دی کنه اجماع علماء و اهل السنه من السلف والخلف ان الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الاجسام وسمات الحدوث ده علماء اهل السنه طلب دي اجماع ده كسلف دي وكخلف دي كمتقدمين دي كمتاخرين دي چې الله جل شانو منزه دي د صفات او د اجسام نه او د نه خود حدوث نه نو فلهم في هذه الايه سبيلاني اغي په دي آیات کې دوه طریقې کوي احدهما یو پکې دادا الایمان به و تفویض علمه الی الله پدې به ایمان راوړې د دې علم په الله د سپاری و تحاشی عن البحث فيه پدې کې بنور بحثونه نه کوي بس دا منم چې الله برازي اخو نور بحثونه نه کوم او هو مسلک السلف دا د سلف او مسلک ته ها خان نمد سلف ټکی پوری سلف په څه نه روان تا به دین څه دیني توحید هغه توحید دی چې سلف په طریقې سنت هغه سنت چې سلف په طریقې چې سلف صالحین دا ټکی رته لرکو نو په هجه او خو ادم ښا او هو مسلک السلف دا سلف او مسلک دی وکانا مقتول والزهري والاوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليس واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى يقولون فيه وفي امثاله او دا لولو علما چې کوم ذکر دی او کوم چې امام مقتول امام زهري امام اوزاعی امام مالک امام عبداللہ بن مبارک امام سفیان امام لیث امام احمد ابن حنبل امام اسحاق دا ټول مجتهدین دي دی ټول به وی د دې غونټه آیات بارکه داسې آیات د دې پشان د نور آیاتونو بارکه چې امیر روحا کما جات بلا کې داسې او چلوي لکه څنګه چې راغلی دي کې په نبه کې م ذکر کوي بس وی چلوي الله ویلی دي چې راضی به د خپل شان مناسب به راضی بس اخو پکې نور بحث مکو څنګه او څنګه څنګه او څنګه کې به بحث نه کوي او بیا رست رد کړل به بیزاوی باندې ښه چې دا دې څنګه وایي چې د یاتی هم الله معنا دار شي یاتی امر و باسو دا خو دې تفسیر کوي او الیس لاحد ان یفسره الا الله ورسوله سوا د الله او د رسول نه بل چاته دا حق نه دی حاصل چې هغه به متشابهاتو کې تفسیر کوي دا سری فری دی نو موږ هم دا سری فری خو ځکه ما معنا وکړه الا ان یاتی هم الله ما مگر دا چې راشي دي ته الله فی ذلل من الغمام پسورو د وریاذو کې ذلل سورو ته وي غمام وریاذ ته وي والملائکه اورا وشي ملائکه ملائک د عذاب مراد دي وقضی الامر او فیصله بوشی د کار ددی من عذاب براشی بدی باندې کنه او ال الله ترجع الامور او خاص الله تبو ګرځول شي ټول کارونه علامه علوسی تفسیر الهلمانی کوي ودا پاسل کې خطاب د هغه چا ته چې هغه عبادت د غیر الله کوي او د خپل کارونو نسبت مغه ته کوي کسوې يرکن دو زکه ډګ د چې د پلان کې بابا برکت ته کنه اولاد مې زکه ډېر دي چې دا د پلان کیسه درګه تمون غزور ازو دا غن غریغه گو دا مال او دولت مې زکه ډېر دي چې دا مونږ د چا په دوارن یو د پلان کی پیر سه په دوارن یو نو ادا داغي بارکه الله وي چې انه اذا کشف لهم الغطاء اذا کشف لهم الغطاء ردوا ما اضافوا لغيره بسبب كفرهم الى الله ندی بیا ته الله ته نسبت کوي ښا قیامت کې چې کلسن د راپاس اید کنه یار دستر کې پټ شوې ابیا دې تاسو شي کیږي چې دا برکت تل په دې مال اولاد کې چا چولیو دا پټي کټي چا در کړیو دا اولاد دې چې ډیرو دا خزې دیوي د دنیا دا ډانډس دیو دا نو جال لا ویل الله ترجو نو یی لمانه چې الله طرف ته بو ګرځول شي ټول کارونه په آخرت کې دنیا کې هدي کله یو ته نسبت کیو کله بل ته نسبت کوي لیکن اگر وز داسې وزا چې بیا به خپل وي چې دا خود الله د طرف نه په دنیا کې دا اقرار کړی د دنیا نه مسلمان تلو په دنیا کې دا اقرار نو یو بل ته نسبتونه کول د دنیا نه کافر لاړو ویل الله ترجع الامور او خاص الله ته به وګرځول شي ټول کارونه او بیا ترجع خو واپس ته وي اصل کې کنه او واپسی وي رجوع العود الى الحاله الاولى چې لومبي حالت ته بیا واپس شي کنه د دې څه مطلب شو علامه علوسی انور وی بدل تر رجوع په معنا د سیرورت ته معنا نفس ګرځول ځکه معنا د ګرځول ما وکړه الله طرف ته به وګرځول شي کارونه بس بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه داخل شه په اسلام کې په داسې حال کې چې پوره اسلام کې پوره اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوې د قدمونو د شیطان یا د ګناهونو د خطایا او دا انه لکما دو مبین یقینا نغستاسو د پاره دشمن دے سرغن پاین زلل تم نو کتا سو خوئ دے من بعد ما جات کوم البینات پس دینا چراغلی ری تاسو ته صفا احکام واضح احکام فالمو نو پوشے ان الله عزیز حکیم چې بشک الله زور اور دے حکمتونو والا دے حال ينظرون انتظار نکي داخلق الا ان یاتیهم الله مگر د دې خبرې چې را بشی دیتا الله ای ذلل من الغمام قصورو کی دوری ازو او معنا مصدرین کو له ځکان په داخل لے مگر دراتلو دا الله قصورو دوری ازو کی والملائکه او د ملائکه وقضی الامر فیصله بشی کار د عذاب ددی ویل الله ترجو الامور او خاص الله طرف تبو ګرځول شي ټول کارونه